เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกิยะและโลกุตระใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรคเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมาอาชีวะที่เป็นโลกิยะและโลกุตระใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรคเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยสัมมาสังกัปปะที่เป็นโลกิยะและโลกุตระสัมมาสมาธิที่เป็นโลกิยะและโลกุตระใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น589ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรคเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสองใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเมื่อโลกิยศีลดับไปแล้วมรรคจึงเกิดขึ้นใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลผู้ทุศีลมีศีลขาดมีศีลทะลุเจริญมรรคได้ใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยมรรคจึงเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลสองทวีหิสีเลหิกถาจบ 7. สีลังอเจตสิกันติกถา101ว่าด้วยศีลไม่เป็นเจตสิก590สกวาทีศีลไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีศีลเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจักขายตนะเป็นกายายตนะเป็นรูปายตนะเป็นโพธพายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศีลไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผัสสะไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศีลไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเวทนาสัญญาเจตนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผัสสะเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีศีลเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเวทนาสัญญาเจตนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีศีลเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น591สกวาทีศีลไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีศีลมีผลที่ไม่น่าปรารถนาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศีลมีผลที่น่าปรารถนามิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากศีลมีผลที่น่าปรารถนาท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าศีลไม่เป็นเจตสิกสกวาทีศรัทธามีผลที่น่าปรารถนาศรัทธาเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีศีลมีผลที่น่าปรารถนาศีลเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิริยะสติสมาธิปัญญามีผลที่น่าปรารถนาปัญญาเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีศีลมีผลที่น่าปรารถนาศีลเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศีลมีผลที่น่าปรารถนาศีลไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีศรัทธามีผลที่น่าปรารถนาศรัทธาไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศีลมีผลที่น่าปรารถนาศีลไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิริยะสติสมาธิปัญญามีผลที่น่าปรารถนาปัญญาไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 592สกวาทีศีลไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีศีลไม่มีผลไม่มีวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศีลมีผลมีวิบากมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากศีลมีผลมีวิบากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าศีลไม่เป็นเจตสิกสกวาทีจักขายตนะไม่เป็นเจตสิกไม่มีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีศีลไม่เป็นเจตสิกไม่มีวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสตายตนะกายายตนะรูปายตนะโพธพายตนะไม่เป็นเจตสิกไม่มีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีศีลไม่เป็นเจตสิกไม่มีวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศีลไม่เป็นเจตสิกมีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักขายตนะไม่เป็นเจตสิกมีวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศีลไม่เป็นเจตสิกมีวิบากใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสตายตนะกายายตนะรูปายตนะโพธพายตนะไม่เป็นเจตสิกมีวิบากใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น593สกวาทีสัมมาวาจาไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาทิฏฐิไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาวาจาไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาทิฏฐิไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาอาชีวะไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาทิฏฐิเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาวาจาเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาทิฏฐิเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาวาจาเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาสมาธิเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นเจตสิกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น594ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าศีลไม่เป็นเจตสิกใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเมื่อศีลเกิดขึ้นแล้วดับไปบุคคลผู้มีศีลดับไปแล้วนั้นเป็นผู้ทุศีลใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นศีลจึงไม่เป็นเจตสิกศีลังอเจตสิกันติกถาจบ8ศีลังนจิตตานุปริวัตตีติกถา102ว่าด้วยศีลไม่คล้อยไปตามจิต595สกวาที ศีลไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีศีลเป็นรูปเป็นนิพพานเป็นจักขายตนะเป็นโพธพายตนะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศีลไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผัสสะไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศีลไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเวทนาสัญญาเจตนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผัสสะคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีศีลคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเวทนาสัญญาเจตนาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีศีลคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น596สกวาทีสัมมาวาจาไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาทิฏฐิไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาวาจาไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาทิฏฐิไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาอาชีวะไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาทิฏฐิคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาวาจาคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาทิฏฐิคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาวาจาคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาสมาธิคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะคล้อยไปตามจิตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น597ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าศีลไม่คล้อยไปตามจิตใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเมื่อศีลเกิดขึ้นแล้วดับไปบุคคลผู้มีศีลดับไปแล้วนั้นเป็นผู้ทุศีลใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรวาทีดังนั้นศีลจึงไม่คล้อยไปตามจิตสีลังนะจิตตานุปริวัตติติกถาจบ9สมาทานเหตุกถา103ว่าด้วยศีลมีการสมาทานเป็นเหตุ598สกวาทีศีลมีการสมาทานเป็นเหตุเจริญได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาจิตศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่มีการสมาทานเป็นเหตุเจริญได้ใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีศีลที่มีการสมาทานเป็นเหตุเจริญได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีศีลเจริญได้เหมือนเถาวัลย์เหมือนเถาย่านทรายเหมือนต้นไม้เหมือนต้นหญ้าเหมือนหญ้าปล้องใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น599สกวาทีศีลที่มีการสมาทานเป็นเหตุเจริญได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อบุคคลสมาทานศีลแล้วตรึกถึงกามวิตกตรึกถึงพยาบาทวิตกตรึกถึงวิหิงสาวิตกอยู่ศีลเจริญได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งผัสสะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมีการประชุมแห่งผัสสะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีตที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีตที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินสี่อย่างนี้สิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกิน4อย่างอะไรบ้างคือ 1. ท้องฟ้ากับแผ่นดินนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่1เป็นต้นละเพราะฉะนั้นธรรมของสัตบุรุษจึงห่างไกลกันกับธรรมของอสัตบุรุษมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่จักรวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีตที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้600ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าศีลที่มีการสมาทานเป็นเหตุเจริญได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าชนเหล่าใดปลูกสวนอนารื่นรมปลูกป่าชนเหล่านั้นดำรงอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์มีอยู่จริงมีใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นศีลที่มีการสมาทานเป็นเหตุจึงเจริญได้สมาทานเหตุกถาจบ 10. วิญญัติสีลันติกถา104ว่าด้วยวิญญัติเป็นศีล601สกวาทีวิญญัติเป็นศีลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิญญัติเป็นเจตนาเครื่องเว้นจากการฆ่าสัตว์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิญญัติเป็นเจตนาเครื่องเว้นจากการลักทรัพย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิญญัติเป็นเจตนาเครื่องเว้นจากการประพฤติผิดในกามใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิญญัติเป็นเจตนาเครื่องเว้นจากการพูดเท็จใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีวิญญัติเป็นเจตนาเครื่องเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีการกราบไหว้เป็นศีลการลุกรับเป็นศีลการทำอัญชลีเป็นศีลการทำสามีจิกรรมเป็นศีลการจัดอาสนะให้เป็นศีลการจัดที่นอนให้เป็นศีลการจัดน้ำล้างเท้าให้เป็นศีลการจัดรองเท้าให้เป็นศีลการนวดหลังในเวลาอาบน้ำเป็นศีลใช่ไหมปรวาทีใช่

ปรวาทีใช่สกวาทีสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีตที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีตที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกิน4อย่างนี้สิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกิน4อย่างอะไรบ้างคือ 1. ท้องฟ้ากับแผ่นดินนี้เป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินอย่างที่1ละเพราะฉะนั้นธรรมของสัตตบุรุษจึงห่างไกลกันกับธรรมของอสัตตบุรุษมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลที่มีโทษและไม่มีโทษที่เลวและประณีตที่เป็นฝ่ายดำเป็นฝ่ายขาวและเป็นฝ่ายมีส่วนเปรียบมาประชุมกันได้604ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าอวิญญัตเป็นความทุศีลใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีบุคคลเป็นผู้ยึดถือบาปกรรมมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากบุคคลเป็นผู้ยึดถือบาปกรรมคือตั้งใจทำกรรมชั่วดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอวิญญัตเป็นความทุศีลอวิญญัตติทุสสีละยันติกถาจบทัสสมวรรคจบรวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ 1. นิโรธกถา 2. รูปังมัคโคติกถา 3. ปัญจวิญญาณสมังคิดสมัคคภาวนากถา 4. ปัญจวิญญาณสกุศลาปิอกุศลาปีติกถา 5. สาโภคาติกถา 6. ทวีหิสีเลหิกถา 7.สีลังอเจติสิกันติกถา 8. สีลังนะจิตตานุปริวัตติติกถา 9. สมาทานเหตุกถา 10. วิญญัติสีลันติกถา 11. อวิญญัติทุตสีละยันติกถาทุติยปัณณาตจบกรรมวรรคที่มีในทุติยปัณณาตนี้คือวรรคที่6เริ่มด้วยนิยามกถาวรรคที่7เริ่มด้วยสังคหิตกถาวรรคที่8เริ่มด้วยฉักขติกถาวรรคที่9เริ่มด้วยอานิสังสทัสสาวีกถาวรรคที่10เริ่มด้วยนิโรธกถา